8 uur. Wim Buijs. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De komst van buitenlandse bedrijven leverde het afgelopen jaar bijna 10.000 extra banen op in Nederland. En de lobby om het verbod op pulsvissen tegen te gaan lijkt niet te lukken. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Gert Kluk. Een totaalverbod op pulsvissen in de Europese Unie lijkt nabij. De Brusselse onderhandelingen daarover zitten in een beslissende fase. En betrokkenen zeggen tegen de NOS dat er voor de Nederlandse pulsvissers weinig meer te redden is. Het gaat om een methode waarbij elektriciteit wordt ingezet om vissen uit de zeebodem op te laten schrikken. Nederland heeft een jaar lang gelobbyd om een verbod op pulsvissen tegen te houden, nadat het Europese parlement begin vorig jaar voor zo'n verbod had gestemd. Maar het lobbyen heeft dus geen effect gehad. Woensdag valt de definitieve beslissing. De slaapzaal van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo, die gisteren afbrandde, was mogelijk gebouwd zonder vergunning. In het kadaster staat het gedeelte van de slaapzaal omschreven als een parkeerplaats. Bij de brand kwamen 10 mensen om het leven, waarschijnlijk allemaal jeugdspelers tussen de 14 en 16. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De Nationale Ombudsman vindt dat de overheid behoorlijker moet optreden bij het innen van schulden. Hij liet klachten analyseren die hij kreeg over invorderingspraktijken van onder meer de Belastingdienst en het UWV. De ombudsman vindt dat de overheid zich juist moet inspannen om verdere schulden te voorkomen. De nieuwe ontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is eind deze maand in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Dat het in Vietnam zou zijn was al bekend, alleen de plaats nog niet. De twee spraken elkaar voor het eerst in juni in Singapore met het nucleaire programma van Pyongyang als belangrijkste onderwerp. Noord-Korea wordt een ander soort raket, een economische, schrijft Trump op Twitter. Voormalig topbokser Rudy Lubbers is aan het begin van de nacht geland op Schiphol. Hij is na een hulpactie uit Bulgarije opgehaald door zijn zoon Marco. In een uitzending van Andere Tijden Sport werd duidelijk dat hij daar met zijn vrouw Ria onder erbarmelijke omstandigheden leefde. Lubbers zei op Schiphol dat het harde jaren zijn geweest en dat hij toch wel gelukkig is dat hij terug is. Afgelopen jaar hebben 372 buitenlandse bedrijven besloten naar Nederland te verhuizen. Samen waren ze goed voor een kleine 10.000 extra banen, blijkt uit cijfers van Buitenlandse Zaken. De 42 bedrijven die zich hier vestigden vanwege de komende Brexit waren goed voor zo'n 20% van de extra banen. Vorige maand werd bekend dat nog ruim 250 andere bedrijven een verhuizing naar Nederland overwegen vanwege de Brexit. Vannacht is een Boeing 747 getransporteerd over de snelweg A9. De Boeing gaat als attractie dienen bij een hotel van vliegmaatschappij Corendon in Bad Hoeverdorp. De snelweg was hiervoor de hele nacht afgesloten. Het weer, overdag vooral in het zuidoosten kans op een bui. In het noorden kan later wat regen vallen. Verder drijft er veel bewolking over. Ook is het af en toe zon. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Het waait flink, aan zee stormachtig. Vanmiddag en vanavond neemt de wind langzaam af. Het is Final Sale bij Goossens. Met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf €1.000. Kijk op evivanlandschot.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Start nu met beleggen en ontvang €50 startgeld. Bekijk de voorwaarden op evivanlandschot.nl. Sport is leuk, maar niet per se grappig. Tot nu. Kijk, makkelijk scoren. Morgen om 21:50. VPRO NPO 3 en op YouTube. opslagruimte nodig? Dan kies je voor Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ja, bijna 400 buitenlandse bedrijven zijn afgelopen jaar dus naar Nederland verhuisd. En dat leverde ook wat op. Bijna 10.000 extra banen en 2,8 miljard euro aan investeringen. Commissaris van de Netherlands Foreign Investment Agency, Jeroen Nijland, goedemorgen. Ja, goedemorgen. 372 bedrijven om precies te zijn kozen voor Nederland het afgelopen jaar. Ik moest gelijk denken aan de Brexit. Heeft het daar iets mee te maken? Ja, dat speelt uiteraard een rol. Het is een heel groot resultaat dit. De Brexit draagt eraan bij. Anderzijds, er is veel onzekerheid, geopolitiek, economisch. En dat zorgt ook eigenlijk weer voor een heel moeilijk klimaat voor investeringen. Dus het zijn tegenvallers en meevallers. Maar het eindresultaat is buitengewoon goed. Ja. En wat maakt Nederland zo aantrekkelijk voor die buitenlandse bedrijven op dit moment? Nou, allereerst denk ik onze ligging in de Europese markt. Vanuit Nederland is het heel makkelijk om die Europese markt te bedienen. Dat heeft natuurlijk ook met onze infrastructuur te maken, de fysieke infrastructuur. Digitale infrastructuur is ook heel goed. Ja, een beetje snel internet. Ja, de beroepsbevolking is hoog opgeleid, spreekt meer talen. Dat is allemaal heel goed. Ik denk dat verder in toenemende mate belangrijk is dat we gewoon een stabiel klimaat hebben. Ja. En dat is voor investeerders die lange termijn beslissingen moeten nemen. Over een locatie, en waar vaak heel veel geld mee gemoeid is, is dat natuurlijk heel belangrijk. Dus als alles bewegelijk wordt en onzeker, dan is stabiel klimaat heel erg belangrijk daarvoor. En dat kan Nederland bieden. Ja. Is er eigenlijk een soort trend te zien? Hebben we het over een bepaald soort bedrijven dat extra vaak hierheen komt de laatste tijd? Nou, in het kader van de Brexit is dat zeker zo, dat er een trend of een patroon in zit. Er zijn natuurlijk meerdere bedrijven die zich oriënteren. Dit is eigenlijk de eerste serie bedrijven die zich vestigt vanwege de Brexit. Mm-hmm. En de bedrijven die zich als eerste vestigen, dat zijn de bedrijven die een vergunning nodig hebben om op de Europese markt actief te blijven. Dat zijn bijvoorbeeld banken, maar dat zijn ook mediabedrijven met uitzendrechten. Dus dat zijn de bedrijven die zich het eerst melden. Dat is dus een patroon dat zichtbaar is in het resultaat. En ik denk dat naarmate we vorderen in de tijd, dat er ook andere bedrijven zich gaan melden in het kader van de Brexit. Uh-huh. Bijvoorbeeld bedrijven die meer met logistiek te maken hebben. Ja. Ja, dat wordt nog wel een dingetje met die grenzen straks, hè, logistiek. Hallo? Hallo, ja, ik ben er nog hoor. Ik kan me goed voorstellen dat de transportsector dat een heel interessante factor wordt met de Brexit straks, als het allemaal anders wordt aan de grens, wat wel een beetje de verwachting is. We zijn Jeroen Nijland. Hij is weg. Maar het beeld was duidelijk. Er zijn dus best wat buitenlandse bedrijven bijgekomen in Nederland. 372. En daar vertelde hij wat over. De Brexit komt eraan. Gaan we in de gaten houden wat dat dan nog betekent. Dan de duizenden leerlingen die donderdag in Den Haag demonstreerden. Omdat de klimaatplannen die er nu liggen wat hen betreft niet ver genoeg gaan. Honderden wetenschappers die ondersteunen hun actie. En vandaag gaan zeespiegelstijgingsspecialisten in Vrij Nederland nog een stapje verder. Zij maken zich namelijk grote zorgen, want het is maar helemaal de vraag of het Parijse klimaatakkoord wordt nageleefd. En zo niet, dan zal de zeespiegel steeds verder stijgen. Die experts die vinden het daarom tijd voor een plan B voor ons land. Voor als de zee harder stijgt dan waar we rekening mee houden in het Delta-programma. Marjolein Haasnoot, onderzoeker klimaat en water bij Kennisinstituut Deltares. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, plan A, dat is er dus al. Dat is vooral dijken verhogen toch en de CO2-uitstoot verlagen. Ja, dat klopt. Plan A in Nederland is dijken, stormvloedkeringen, maar ook zandsuppletie aan de zee. Ja. En als de zee verder stijgt, dan doen we meer zand erbij en gaan we onze dijken ophogen. Wat is zandsuppletie? Zandsuppletie is het aanbrengen van zand aan de kust. Om het de erosie, dus het wegspoelen van de zand als gevolg van golven, om dat te compenseren. Ja, we doen dus van alles en daarmee houden we rekening met allerlei klimaatscenario's en afspraken die er worden gemaakt door allerlei landen. Dat is plan A dus, maar een plan B voor als dat allemaal mislukt, die afspraken, dat is er dus niet. Nee, dat is er nog niet. En dat was tot nu toe ook niet nodig. Want we dachten dat de zeespiegel zo ongeveer 1 meter zou kunnen stijgen in 2100. Mm-hmm. Maar met recente inzichten, daar lijkt het op dat het mogelijk veel sneller zou kunnen gaan stijgen. En dat we dus te maken krijgen met een hogere zeespiegelstijging in 2100. En uiteraard stijgt die zeespiegel ook na 2100 steeds verder. Ja, en wat zou je dan moeten doen als dat gebeurt? Nou, dat is iets waar we goed over moeten nadenken. En er zijn wel verschillende opties voor. Wat je zou kunnen doen is eigenlijk, we zouden ons huidige pad kunnen volgen. Dus gewoon doorgaan eigenlijk met die dijken. Maar op een gegeven moment heb je dan ook steeds grotere pompen nodig. Het water komt onze delta binnen via de rivieren, via de regen. En op een gegeven moment ligt de delta zo laag dat we dat eigenlijk uit de delta moeten pompen. En dan woon je op een gegeven moment achter hele hoge dijken. Andere alternatieven zijn bijvoorbeeld dat je meer gaat leven met de zee. Bijvoorbeeld dat je, en zoals vroeger eigenlijk ook, op terpen gaat wonen of op palen. Maar dat zijn maatregelen die hebben op beperkte locaties werken. Ja. Een andere alternatief, dat noemen ze ook wel de aanvalstrategie. En dan ga je eigenlijk zeewaarts en ook omhoog. Dus dan dat is een alternatief waarbij je gaat denken aan grote eilanden in de kust die ons dan moeten beschermen tegen de zee. Maar ook die, dat moet je hoger maken. En ook dan heb je op een gegeven moment weer pompen nodig om de rivieren die de delta binnenkomen de zee weer uit te pompen. Ja, het land weer uit te pompen, sorry. Ik snap het. We zagen natuurlijk bij die klimaatdemonstratie, en dat is ook een term die je steeds vaak hoort. Dan zeggen mensen, we willen niet Assen aan zee of Amersfoort aan zee. En dat klinkt natuurlijk heel dramatisch. Want dat is een soort rampscenario waarbij een groot deel van Nederland er gewoon niet meer is. Is dat ook waar u over praat? Nou, daar denken wij nu nog niet aan. Kijk, het is zo, die zeespiegelstijging, dat gebeurt ook niet van de ene op de andere dag. En we zijn er nu tijdig bij. We kunnen nu goed nadenken over wat voor soort alternatieven we hebben. Maar het is wel zo dat je, er komt een moment waarop je kunt afvragen van, willen we doorgaan met het ophogen van onze dijken? Of wil je die aanvalstrategie doen? Of ga je misschien nadenken op een gegeven moment van, nou, misschien moeten we sommige delen, misschien moeten we soms naar hogere gebieden vertrekken eigenlijk. Ja, want één expert zegt in Vrij Nederland zelfs, we moeten allemaal maar Duits gaan leren. Ja, dat is heel. Ik denk dat voor onze generatie niet geldt. Maar dat is ook juist het mooie, denk ik, aan al die demonstraties van de scholieren. Het gaat om hun. Het gaat om hun generatie en hun kinderen. Zij hebben te maken met deze zeespiegelstijging. En het is aan ons om ook ons daar goed op voor te bereiden. Het is lastig te zeggen, denk ik, van waar we zitten als in het jaar 2100 qua zeespiegelniveau. Dat klopt. Er is heel veel onzekerheid over hoeveel en hoe snel de zeespiegel zou kunnen gaan stijgen. Wat we wel zeker weten is dat hij stijgt. En dat hij ook dus blijft doorstijgen, ook na 2100. We moeten dus ook niet blijven blind staren op dat eindpunt van 2100. En ondanks die onzekerheid worden er toch al allerlei beslissingen genomen. Hè? Bijvoorbeeld een miljoen huizen in de Randstad. Ja, ook als je wil blijven wonen in het laaggelegen deel van Nederland, dan zul je op een gegeven moment op tijd moeten nadenken, wat voor soort maatregelen moet ik nemen om voorbereid te zijn op die zeespiegelstijging. Ja. En dat soort maatregelen kost ontzettend veel tijd. We hebben ongeveer 30 jaar gedaan over de deltawerken. Nou, als je dan terug gaat rekenen, wanneer moeten we dan onze maatregelen implementeren? Ja, dan zit je al rond 2040, 2050. Ja, die experts zeggen in Vrij Nederland dan ook dat we nu al belangrijke keuzes moeten maken. Echt nu, vandaag. Nou, wat denk ik heel belangrijk is dat we nu aan de ene kant goed gaan onderzoeken wat gebeurt er op Antarctica. Want dat is een van de grote bijdragers van die zeespiegelstijging. Wat betekent dat voor de zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust? Dus goed monitoren en die complexe materie van die ijskappen goed begrijpen. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook zorgen dat we die klimaatverandering zoveel mogelijk beperken. Want daarmee gaat de stijging veel minder snel en kopen we tijd. En als het dan gebeurt, dan is het belangrijk om dat plan B in ieder geval in de kast te hebben liggen, zodat we tijdig kunnen reageren en beginnen met het implementeren van maatregelen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Het was wel interessant om even te horen wat van die toekomstscenario's van hoe je Nederland dan toch leefbaar kunt houden als dat gebeurt. Het plan B dus, Marjolein Haasnoot van het Kennisinstituut Deltares. Dank u wel. Dit is Sam Smith en hij doet het samen met, hij zingt samen moet ik zeggen, met Normani, Dancing with a Stranger. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know. Alone tonight, alone tonight. Sam Smith en Normani, Dancing with a Stranger. Het is 18 minuten over 8. Gert Kluuk, wat is er nog meer in de andere media te lezen vanochtend? Nou, de Europese hoofdstad Brussel zit vol spionnen, schrijft hij wel. Niet erg verrast natuurlijk, want overal zitten altijd spionnen. Okay. Dus ook in Brussel. Maar volgens de Duitse krant zijn er in de loop van de tijd honderden Russische en Chinese agenten neergezet. En de buitenlanddienst van de EU zou diplomaten in Brussel hebben gewaarschuwd dat ze op hun tellen moeten passen. Ook moeten ze bepaalde plekken mijden. Zo zouden een populair steakhouse en een café vlakbij het gebouw van de Europese Commissie riskante plekken zijn. Daar kun je dus beter geen gesprekken voeren met je collega's over. Mijd het steakhouse. Dat Google heel veel over je weet is ook niets nieuws. Hoe je eruit ziet, hoe je klinkt en wat je favoriete plek is voor een kop koffie. De krant Evening Standard schrijft dat in Engeland die informatie waarschijnlijk niet in handen komt van de regering. Maar hoe anders is dat in China? En de krant citeert dan uit de China Daily. In de China Daily staat dat er wordt gewerkt aan een app die ziet of je in de buurt bent bij iemand die schulden heeft. En het idee is dan dat mensen elkaar gaan aansporen dat ze hun schulden moeten betalen. De Chinese regering werkt aan een sociaal kredietsysteem dat volgend jaar moet ingaan. Over privacy wordt in dit verband natuurlijk niet gesproken. Het systeem houdt in dat alle Chinese burgers een bepaalde score krijgen op basis van hun gedrag. En op basis van deze score kunnen mensen op een zwarte lijst worden geplaatst en allerlei rechten verliezen, zoals de mogelijkheid geld te lenen of naar het buitenland te reizen, toegang tot sociale voorzieningen of de kans op een baan. Ik ben benieuwd wat de Chinese ombudsman daarvan vindt. Ongelooflijk, hè? In het ouderlijk huis van turner Jurie van Gelder is bijna 2,5 kilo hennep gevonden. Een reden voor de burgemeester van Waalwijk om het pand te sluiten. 3 maanden lang mag er niemand het pand in, meldt Omroep Brabant. Jury van Gelder zegt net zo verrast te zijn als ieder ander door de vondst van de kilo's hennep in het huis van zijn ouders. De politie kwam de hennep op het spoor door afwijkend stroomgebruik in de straat. Ruzie in de kunstenaarswereld over de kleur zwart. Er is een zwart gemaakt door de internationaal veelgevraagde Britse beeldhouwer Anish Kapoor. Die zwart is extra zwart en alleen hij zelf mag dat gebruiken. Maar een andere kunstenaar, Stuart Semple, is het daar niet mee eens en heeft eenzelfde soort kleur zwart gemaakt die wel iedereen mag gebruiken, behalve dan Kapoor. I've been running around the studio, holding it up against every black thing I can find, and it is the blackest thing I've seen in my whole life. About 2 years ago, we took on the mission of trying to make a really, really matte, super black paint so that all artists, well, apart from that one guy, could use it. Yes. Ja, een ontspannen verhandeling over zwart en ja, alle schakeringen van zwart. Het zwartse zwart werd oorspronkelijk voor de ruimtevaart gemaakt. Want hoe donkerder het zwart, hoe donkerder het in de ruimte blijft. En hoe meer licht telescopen opvangen, zo kunnen wetenschappers makkelijker nieuwe sterren ontdekken. En wilt u nou zien hoe zwart superzwart is? NOS op 3 publiceert foto's en video's in een slider op sociale media. Gert, ik lust nog wel een koffie. Superzwart. Welk? Wim Buijs. Het NOS Radio 1-journaal. Het CDA kiest vandaag een nieuwe partijvoorzitter. Spannend wordt het allemaal niet. Er is namelijk maar één kandidaat. En dat is Rutger Ploem. Die heeft wel grootse plannen, zo staat in zijn verkiezingsfolder. Hij vindt dat de partij meer lef en durf moet tonen en meer moet gaan bruisen. Meneer Ploem, een hele goede morgen. Dat wilde ik ook tegen u zeggen, meneer Buijs. Een hele goede morgen. Dank u. Dan hebben we het gelijk maar even over de CDA-campagne. Hè? Veel mensen zullen het filmpje gezien hebben. Een hele goede morgen. Ja. Ja. Het CDA moet weer bruisen. Is het CDA dan een beetje ingedut op dit moment? Nou, het is een hele leuke partij. Maar ik wil hem eigenlijk nog leuker maken. Dat is wat ik ga doen. Met veel meer mensen erbij betrekken. Veel gezelligheid creëren, maar ook goed inhoudelijk discussiëren. Of je nou in de regering zit of niet, dat is belangrijk voor een politieke partij. Ja, u zegt het is al leuk, maar ik wil hem nog leuker maken. Maar er gaan ook dingen niet zo goed. Wat zegt u? Er gaan toch ook dingen niet zo goed? Nou, ik vind eigenlijk dat het onder leiding van Rutte Petal, die 8 jaar geleden is begonnen, eigenlijk heel goed is gegaan. Rutte en Siebrand zijn alle twee begonnen in een hele moeilijke tijd. U kunt zich dat herinneren, na het PVV-congres. Haar partij echt enorm verdeeld. En onder hun leiding is de partij echt weer een eenheid geworden. En het leuke is dat je ziet, nu er ook een echte eenheid is, dat men ook gewoon weer echt durft te discussiëren en voor dingen uit durft te komen. Dat is echt goed. Dat is heel belangrijk. En op die lijn wil ik ook echt verder. Ja, u zegt dat er echte eenheid is binnen het CDA. Maar nou las ik van de week in de krant toch wel verhalen over kritiek op Buma bijvoorbeeld. Hè? Hoe die de dividendbelasting verdedigd heeft, het kabinet verdedigd heeft. Dat is toch niet alleen maar eenheid? Kritiek moet er in zo'n politieke partij altijd zijn. Het CDA is een middenpartij, een echte volkspartij. En je kunt alleen maar midden zijn als je ook vleugels hebt. En dat is helemaal niet erg. Dat is ook een van de dingen die ik in mijn programma heb gezegd onder het kopje verdiepen. Ik vind het ontzettend belangrijk dat wij discussiëren. En dat het ook helemaal niet erg is als er mensen of delen of groepen zijn in zo'n partij die iets anders vinden. Mm-hmm. Daar staan we voor open en daar wordt echt wel naar geluisterd door Duma. Dat is geen enkel probleem. Ja. Is het CDA echt een middenpartij? Is dat duidelijk genoeg voor iedereen? Ja, het CDA gaat echt voor de samenleving. Voor omzien naar elkaar. Voor een beetje fatsoenlijk doen. En dat is een heel belangrijk statement tegenover het individualisme of de overheid die echt benadrukt wordt. Wij zijn echt een partij van de samenleving. En misschien op het ene punt iets rechtser of iets linkser, als je het in die varianten duidt. Maar wij proberen eigenlijk altijd standpunten bij elkaar te brengen. Mensen bij elkaar te brengen en daarmee zijn we een middenpartij. Ja, want in de Telegraaf staat bijvoorbeeld vandaag een interview met uw lijsttrekker, met Buma, over een nieuw pakket voorstellen waarmee de rechtsstaat beschermd moet worden. Hè? Bijvoorbeeld bedreiging, moeten zwaardere straffen komen. Dat klinkt wel als rechts van het midden. Daar zijn wij heel duidelijk in. De veiligheid is een van de allerbelangrijkste items voor burgers. Wij willen ook in een veilig land wonen en er komen allerlei dreigingen van buiten, maar ook van binnen. Dus je moet zeer kritisch daarop zijn. En onze minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus, doet het wat dat betreft uitstekend. Ja, op welke manier is het CDA op welke thema's dan links van het midden? Omzien naar elkaar. Ik denk echt, het CDA is een partij die altijd zal kijken naar de zwakkeren in de samenleving en daar ook voor wil staan. Daar ook oog voor wil hebben. En ik zal ook als partijvoorzitter daar echt een beroep op doen. Dat we dat item zeer sterk in de gaten houden. Ik vind dat zelf ook zeer belangrijk. Ja. Ik wil toch nog even terugkomen op dat u de partij meer wilt laten bruisen. U zegt dat het is leuk, maar het moet nog leuker. Hoe gaat u dat doen? Door bijvoorbeeld nog veel meer jongeren erbij te betrekken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen, de laatste gemeenteraadsverkiezing, was het CDA met 700 jongeren op lijst in het land, de partij die de meeste jongeren op lijst had staan en nu ook de meeste gemeenteraadsleden heeft. Jongeren zijn de toekomst. Die moeten in die politieke partijen echt mee aan de gang. En wat is er leuker dan deze mensen te scouten, zich op te leiden, zodat ze goede volksvertegenwoordigers worden. En daar wil ik echt mijn steentje aan gaan bijdragen. Ja, maar die jongeren willen bijvoorbeeld als ze laten gaan studeren niet te veel rente over hun studielening betalen. Nee, u weet misschien nog wel dat CDA een van de weinige partijen was die naar verkiezingsprogramma had staan. Terugkeer van de basisbeurs. En dat vindt het CDA nog steeds. Dat is in het coalitieakkoord niet overgekomen. Dat zal ongetwijfeld weer in ons nieuwe plan komen. Dat was anders dan echte onderwijspartijen zoals ze dat claimen te zijn op D66. Ja. Want die wilden gewoon afschaffing van de basisbeurs. Ja. De jongeren die stonden ook op het Malieveld afgelopen donderdag om meer maatregelen tegen de klimaatverandering te eisen. Is het CDA ook voor hen een partij? Zeer zeker. Ik zal daar vandaag ook wat over zeggen in mijn speech. Duurzaamheid is een van de allerbelangrijkste thema's. En wij zeggen dat in het CDA als rentmeesterschap. Wij moeten het land doorgaan geven aan nieuwe generaties. En dit is het item voor de komende jaren. En dat moeten wij doen op een manier waarbij we wel iedereen kunnen meenemen op een financieel goede manier. En iedereen zal er ook aan moeten bijdragen. Maar dat we daar een transitie moeten maken, dat staat bovenaan. Ja. We gaan het vanmiddag zien wat u daarover te zeggen heeft op het CDA-congres, waar u dus de nieuwe partijvoorzitter wordt. Rutger Ploem, dank u wel. 1, 2, 3 voor de dag. Het CDA is niet de enige partij trouwens die vandaag bij elkaar komt. Ook de ChristenUnie houdt een partijcongres. En de SP heeft een zogenoemde vriendendag in Os natuurlijk. En PVV-leider Wilders die gaat flyeren. In Enschede is dat vandaag. In Grauw komt Sint Pieter aan. En dat is de lokale variant van Sinterklaas. Sint Pieter lijkt veel op de nationale goedheiligman. Er wordt gezegd dat het zijn broer is. Zijn mantel is alleen wit en hij rijdt op een zwart paard in plaats van een schimmel. En hij wordt vergezeld door slechts één Zwarte Piet. Toch reden voor actiegroep Kick Out Zwarte Piet om in Grauw te demonstreren. Daar heeft trouwens niet iedereen in Grauw begrip voor, bleek eerder deze week op een bewonersavond. Ja, een beetje onzin. Als je dat maar goed benadrukt, dan gaan de mensen er misschien over nadenken. En zolang dat nooit verteld wordt, ik heb er nog nooit bij stilgestaan dat die connectie er zou zijn. Dus hoe meer daarover praat, hoe dommer het is eigenlijk. Het is een kinderfeest en laat het ook zo mooi zo blijven. Ja, dan wordt er weer geschaatst vanmiddag. Op het WK-afstanden in Insel werd de dag gisteren afgesloten met een mooie zege voor de mannen op de ploegenachtervolging. De 10e wereldtitel op de ploegenachtervolging is binnen voor Nederland. Wordt behaald door Kramer, door Douwe de Vries en door Patrick Roest. Vanaf vanmiddag 1 uur gaat het in Insel weer verder met de 5000 meter vrouwen, gevolgd door de 1000 meter voor de vrouwen en de mannen. En rond 3:50 vanmiddag dan staat de 10 kilometer op het programma. Nieuwe kansen dus voor de Nederlandse schaters. Allemaal te volgen hier op Radio 1. En zo dadelijk op Radio 1, ik hoorde net in de promo, niks dan gezelligheid. We gaan het horen, Mieke van der Wij en Peter de Bie met Nieuwsweekend. Ik wens u nog een mooie zaterdag. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je daar wat te drinken brengen? Ja, doei. Oh. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout? Als je niet online kunt checken in welk gangpad die ene balk ligt. En waar dacht je met al dat hout naartoe te gaan? Zonder een van tevoren gereserveerde bus of aanhanger. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl/service. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Eens een Suzuki, altijd een Suzuki. Ontdek zelf waarom. Koop nu een Suzuki voor een superprijs. Ruil je auto in en ontvang tijdelijk tot op 1250 euro extra in ruilwaarde. Welke Suzuki kies jij? Ga snel naar suzuki.nl. Sport is leuk, maar niet per se grappig. Tot nu. Kijk Makkelijk Scoren. Morgen om 21:30. VPRO NPO 3 en op YouTube. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Politie en justitie hebben vorig jaar het gevaar onderschat dat de broer van een kroongetuige het doelwit zou worden van een moordaanslag. Het OM erkent dat in een gesprek met vier kranten. De onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. werd in maart in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord vermoord. Dat was vlak nadat bekend was gemaakt dat Nabil B. in een liquidatieproces wilde optreden als kroongetuige. B. had zelf tegen het OM gezegd dat zijn familie gevaar liep en aangedrongen op bescherming. De slaapzaal van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo, die gisteren afbrandde, was mogelijk gebouwd zonder vergunning. In het kadaster staat het gedeelte van de slaapzaal omschreven als een parkeerplaats. Bij de brand kwamen 10 mensen om het leven, waarschijnlijk allemaal jeugdspelers van Flamengo tussen de 14 en 16 jaar. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. Een totaalverbod op pulsvissen in de Europese Unie lijkt nabij. De Brusselse onderhandelingen daarover zitten in een beslissende fase en betrokkenen zeggen tegen de NOS dat er voor de Nederlandse pulsvissers weinig meer te redden is. Het Europees Parlement stemde begin vorig jaar al voor een verbod. Woensdag valt de definitieve beslissing. Het weer, overdag vooral in het zuidoosten kans op een bui. In het noorden kan later wat regen vallen. Verder drijft er veel bewolking over. Af en toe is er ook zon. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Het waait flink, aan zee stormachtig. Vanmiddag en vanavond neemt de wind langzaam af. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Dreft Finish of Sun vaatwastabletten. 1 plus 1 gratis. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. De Beatles en de Stones, Boudewijn de Groot, Aretha Franklin en de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. NPO Radio 5. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van ANWB Private Lease. Een gloednieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Dus zonder onverwachte kosten voor onderhoud of reparaties. Iets voor jou? Je leest nu al een vernieuwde Nissan Micra voor €239 per maand. Voor 5 jaar met 10.000 kilometer per jaar. Ga snel naar anwb.nl/private lease. Want op is op. Specsavers Audiëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste Audiëns van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Fanny, Suze, Mies, Jacoba, Artje, Annie, Juliana, Aletta, In. Ze deden iets of voor het eerst of het best. 1001 vrouwen in de 20e eeuw. Nog tot en met 10 maart te zien in het Amsterdam Museum. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. We zijn bij u tot 11 uur. En waar gaan we het allemaal over hebben? Nou, om 9 uur komt Kees Boonman natuurlijk. Ja, waar zou die het over hebben? U hoort het zometeen. En wat is er eigenlijk tegen een fusie tussen een Franse en een Duitse treingigant. Is dat niet juist goed tegen de dominante andere China-Amerika's? En nog een andere interessante vraag. Moeten we eigenlijk wel een Formule 1-circuit in Zandvoort willen? René Dijkstra die heeft een lesprogramma ontwikkeld voor middelbare scholieren. En dat gaat over psychologie natuurlijk. Om 10:00 dan komt Nicolien Misé, want zij heeft een nieuwe roman geschreven. Moord op de moestuin. Goed nieuws, vind ik tenminste. Een prachtige documentaire over De Kleine Prins en verdwijnende talen. Jeroen Vullings doet de boekrubriek. En onze laatste gast is Bart van Loo. Die het voor elkaar krijgt om een bestseller te maken van een boek over de middeleeuwen. En dat heet De Bourgondiërs. Zometeen, wat is een smart city en moeten we dat willen? Maar eerst het medicijnentekort dat oploopt, jaar in, jaar uit. Exact. Was er in 2004, het eerste jaar dat het allemaal werd gemeten, nog een tekort aan 100 medicijnen? Vorig jaar was er een tekort aan maar liefst 769 medicijnen. En dit tekort loopt alleen maar verder op. Hoe kan het nou toch zo dat zo'n rijk land als Nederland niet aan de gewenste geneesmiddelen kan komen? Goedemorgen, tegenover ons zit Bart van den Bent, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers. Wat is er aan de hand? Goedemorgen. Het probleem is een beetje dat wij de geneesmiddelen steeds goedkoper willen hebben. En dat is op zich heel goed, want we moeten de zorg betaalbaar maken. Alleen er is een soort kritische drempel. Dan maken we het met elkaar te goedkoop en daardoor worden geneesmiddelen moeilijk beschikbaar. Hoezo kan het te goedkoop worden? Nou, bijvoorbeeld buitenlandse fabrikanten denken, zal ik die geneesmiddelen nog wel naar Nederland brengen of naar andere landen waar ik er meer aan kan verdienen? Want ik verdien er eens eentje aan. Nou, in België zijn geneesmiddelen 2 keer zo duur, dit soort geneesmiddelen. 5 keer zo duur in Duitsland. Dus zijn er ook landen waar het goedkoper is? Dat valt nog wel mee. Ja, dan kom je nog een stukje verder weg. Over het algemeen niet. Vindt u dus dat geneesmiddelen op zich dus gewoon duurder zouden moeten worden? Nou, dat zit iets dubbels. Kijk, we hebben heel vaak de dure geneesmiddeldiscussie. En die moeten echt veel goedkoper. Dat is duidelijk. Ja. Maar dat zijn die extreme gevallen? Dat zijn die middelen bij kanker en bij reuma en dat soort dingen. En geen twijfel over mogelijk, die zijn te duur. Aan de andere kant hebben we de goedkope geneesmiddelen die heel vaak voor hoge bloeddruk en cholesterolverhogingen dat gebruikt worden. En die middelen die kosten nog eigenlijk minder dan een kauwgomtabletje. Nou ja, paracetamol kost toch ook niks? Nee, maar paracetamol zijn er best veel fabrikanten van. Alleen je ziet dat bij andere geneesmiddelen er nog maar 1 of 2 fabrikanten in de hele wereld zijn. En waarom is dat zo? Om ze goedkoop mogelijk te maken. Concentratie zie je. Ik weet wat ik nou zo gek vind. U zei net, in Duitsland zijn geneesmiddelen veel duurder dan in Nederland. En in België zijn ze ook duurder. Vind ik zo gek, die prijsverschillen. Kan dat dan zomaar? Het prijsbeleid wordt doorgaans door de zorgverzekeraars bepaald in Nederland, wat betreft geneesmiddelen. En die bepalen het mede met elkaar de prijzen. Dus dat zijn goede onderhandelaars? Laat ik zo zeggen. En daar mogen we blij om zijn, hè? Want zij was taak om de zorg zo goedkoop mogelijk in te kopen. Alleen ergens, net zoals met het ijs, kan je er doorzakken. En ik denk dat ze nu echt door het ijs zakken. Hmm. U begrijpt natuurlijk meteen dat er ook een tegenbeweging is. Als je de critici van dit soort redeneringen volgt, dan wordt er meteen gezegd, ja, die apothekers die zeggen, maak het maar duurder. Namelijk, dat betekent dat zij ook al een betere marge krijgen. Aan dit soort geneesmiddelen verdienen we niks. Echt geen cent. Is dat zo? Ja. Want het is, kijk, als apothekers verdienen we doorgaans dat geld voor het feit dat we een receptje afleveren. We hebben een soort vast bedrag. Mm-hmm. Wat onafhankelijk is van de prijs van het geneesmiddel bij deze goedkope marge speelt geen rol, zegt u? Bij goedkope geneesmiddelen speelt marge geen rol. Bij dure geneesmiddelen speelt marge wel een rol. Goed. Nee, maar als we dus dat prijs van het kauwgompje wat u net noemde eventjes, als we dan de prijs van het 2 kauwgompjes doen, daar verdient u geen cent meer aan? Op kauwgompjesniveau niet, nee. Okay. Grote lol is wel. Ja. Oké. Okay. Nou heb ik ook begrepen dat apothekers die medicijnen dan zelf weer verkopen naar het buitenland. Ja, het grappige is, soms zie je dat incidenten tot iets groots worden gemaakt. We hebben het nu over incidenten. Oké, maar goed, het gebeurt dus wel eens. En dat is gewoon verwerpelijk. Ja, want wat doen jullie dan? Dat mag wel. Laat ik zo zeggen, er worden dingen gedaan die binnen de wet mogen, maar we moeten wel met elkaar zorgen dat de beschikbaarheid goed is. Maar nogmaals, we moeten denk ik niet op incidenten varen, we moeten op de grote lijnen varen. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen bij die medicijnen nodig hebben. En die, als ze die medicijnen niet krijgen, in levensgevaar komen. Klopt. En dat is echt een ding. Dus we moeten met elkaar zorgen dat die geneesmiddelen beschikbaar komen. En daar werken we keihard aan als apothekers. Dus gemiddeld genomen in ziekenhuizen is er 1 dag per week een apotheker bezig om geneesmiddelen beschikbaar te houden. En dat lukt gelukkig heel vaak. En wat doet hij dan? Van Griekenland tot aan Algerije iedereen bellen? Verschillende dingen. Dus die zit aan de ene kant bezig om te kijken welke alternatieven er zijn. Die zit aan de andere te kijken, kan ik het uit het buitenland importeren? Heel soms gaan we het zelf maken. Want dat kunnen we nog steeds als apothekers. Mm-hmm. Om het toch te beschikbaar voor de patiënt te maken. En daarmee merken gelukkig patiënten zelden wat van. Er gebeurt nog steeds dat patiënten wat van merken. Maar veel minder dan van al die gevallen die u mee noemt. Maar de basisvraag is natuurlijk, hoe krijg je weer gewoon die stroom op orde, zodat er dus bedrijven zijn die dit soort medicijnen, waar dus kennelijk de prijzen best wel laag van zijn, toch geproduceerd worden in voldoende hoeveelheden. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Nou, dat zijn meerdere dingen. Aan de ene kant dus moeten we met elkaar kritisch kijken naar de prijsstelling van de goedkope middelen in Nederland. Want het gaat relatief om een bedrag wat goed te managen is. Het tweede is, we moeten met elkaar kijken, kunnen we al voorspellen dat er tekorten zijn? De derde is, moeten we met elkaar iets hogere voorraad van geneesmiddelen in Nederland hebben? Want we willen het allemaal zo goedkoop doen dat we bijna geen voorraden meer hebben. Gebeurt er dan ergens iets in een fabriek waardoor het tijdelijk niet geleverd kan worden, dan ligt de boel plat. Ja, wie moet dan die voorraden aanleggen? Dat zijn toch de apothekers? Nou, de vraag is waar je het legt. Je kan het bij de groothandel. Ja, dat begrijp ik. Ik vind het logischer eerder gezegd om wat centraler te doen. Dus bij een groothandel. Zodat je daar veel makkelijker je logistiek op kan inrichten. Ja, ik zou denken, het is logisch dat de apotheek die voorraad aanhoudt. Want daar zijn ze voor. Ik bedoel, die uitlevercentra, die moeten gewoon op tijd bevoorraad worden. En dat is uw verantwoordelijkheid om op tijd daar te bestellen. Dat is toch de logica, of niet? De vraag is of dat handig is. Dus natuurlijk, als apotheek willen we dat hoor, dat maakt helemaal niet uit. Maar volgens mij is het handig om dingen centraal te doen. Waarmee kan je veel makkelijker zorgen dat de juiste mensen de juiste pillen op het juiste moment krijgen. Uh-huh. En daar zorgen ze apothekers voor. Maar wat moet er nu gebeuren? Wie moet met wie gaan praten? Het allerbelangrijkste denk ik op overheidsniveau. En dan heeft de overheid wel een werkgroep tekort al ingericht waar gepraat wordt. Maar op overheidsniveau, samen met zorgverzekers, moeten we denk ik gaan praten over de prijsstelling in Nederland. Dat is een belangrijk punt. Die Bruins is wel een goede gebleken. Hè? Die gaat er wel stevig tegenaan, toch? Ik ben blij dat de minister ziet dat dit een belangrijk probleem is. Ja, dus, maar dat veroorzaakt dus tegelijkertijd kennelijk een probleem. Wat bedoelt u daarmee? Nou, omdat hij heel goed in staat is om te onderhandelen met die farmaceuten en daar ook behoorlijk zijn gezicht laat zien en zegt, wacht even heren, tot hier en niet verder. Dat betekent dus dat die prijzen onder druk komen te staan. En u zegt, dat creëert dus het probleem. Nou, dit probleem is al jaren, los van Bruins. En ook zelfs in 2018 zien we dat het toeneemt. Dus het fenomeen dat die prijs nog zo laag zijn en de keten heel kwetsbaar is, is nog steeds op dit moment aan de gang. Is het altijd zo geweest of is het ooit een keer zo begonnen? Nou, het is eigenlijk in de laatste 15 jaar is het verzeventienvoudigd. Dus van 100 naar 1700 gevallen. En dat komt met name, en nogmaals, ik ben een groot voorstander van lage geneesmiddelprijzen, mogen dat duidelijk zijn. Maar ergens is er een drempel om het goed te doen. Maar waar is dat ooit begonnen dan? Nou ja, ik wil het niet zwarte pieten, maar toch wel de tendens die zo'n 10 jaar geleden is ingesteld met onder andere het preferentiebeleid. Maar er zijn meerdere redenen. Wat is dat? Ja. Het preferentiebeleid betekent dat zorgverzekeraars kiezen voor een verzekerde welk merk ze moeten krijgen. Ja, ja. En dan kiezen ze meestal voor de goedkoopste. Dan kiezen ze voor het goedkoopste. En daar groot gelijk nogmaals, want daardoor zijn de geneesmiddelprijzen enorm gedaald. Dus het preferentiebeleid heeft echt zijn werk gedaan. Nu moeten we kijken of we het niet. Toen is het begonnen dus. Ja. En dat betekent waarschijnlijk dat door dat preferentiebeleid dat je dus uiteindelijk te weinig fabrieken overhoudt die middelen maken. Want die worden dus door de prijs, concurrentie, uit de markt gedrukt. Juist, als je hard is dat drukt, wat er aan de hand dat is wat er gebeurt. Als je hard drukt op de prijs, krijg je op een gegeven moment dat de fabrieken zeggen, ik stop ermee, het is mij te duur. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. En als het dan bij één fabriek, dus je hebt iets kritisch aan de hand is, dan heb je een probleem. Dan heb je geen geneesmiddelen meer. Ik weet niet of u dat stuk gelezen hebt van Joep Domen van de NS, in de NRC afgelopen zaterdag. Wat even helpen welke u bedoelt? Joep Domen, die journalist van de NRC, die heeft zijn eigen pillen onderzocht. Ik geloof dat het bloeddrukverlagende pilletjes waren. Die waren er inderdaad nog goedkoper dan een kauwgommetje. En die kwamen uit verre landen. En die bleken vervuild met kankerverwekkende stoffen. Ja. Dat is weer een nieuwe discussie. Nou ja, maar goed. Het is wel zo dat we steeds meer onze fabricage in India en andere landen neerzetten. Ja. Mogen duidelijk zijn, er zijn sterke controles in Nederland over de geneesmiddelen. Dus de kans dat er middelen in zitten die daadwerkelijk effect hebben op de mens is minimaal. Ja, maar deze bleken vervuild met kanker. Ik ken deze discussie. Ja. Maar ik wil geen angst zaaien. Dus ik weet dat er tegenwoordig gecontroleerd wordt op dat stofje. Dat stofje hebben ze gezien in die tabletten. Alleen de hoeveelheid stof die daarin zit, dat moet je meer dan 5 jaar het geneesmiddel gebruiken. Als dat 5000 mensen gebruiken, heb je 1 geval erbij. Nee, natuurlijk is dat een andere kwestie, maar het heeft hier wel mee te maken. Ja. Want op het moment dat je dus al je pillen uitbesteedt naar China, Mexico of India, en die komen daar heel goedkoop vandaan, dan heb je er minder controle op. En dan kunnen dit soort zaken dus gewoon gebeuren. Dus er is wel degelijk een verband. Er is druk op de kwaliteit, maar ik wil wel op het hart drukken aan iedereen dat de kwaliteit van de geneesmiddelen in Nederland echt supergoed is. Daar geen twijfel over. Meneer Van den Bemt, u zult vast in uw eigen bedrijf ook mensen hebben die echt levensreddende medicijnen gebruiken. Ja. Goed. En een paar van die medicijnen die staan op het ogenblik onder druk, die leveringsvoorwaarden en de leveringshoeveelheden. Wat raadt u die mensen aan? Zorg dat je voldoende geneesmiddelen in huis hebt. Dus, hamsteren dus? Nee, niet hamsteren, maar... Want kijk, de tekorten die er zijn, zijn doorgaans maximaal 3 maanden. Dus maar zorg wel dat je niet op het allerlaatste moment even je geneesmiddelen erbij bestelt. Uh-huh. Want dan loop je risico's. Dus eigenlijk op het moment dat je je recept krijgt, dan haal je de hoeveelheid en bestel dan maar meteen de volgende hoeveelheid. Kijk, we moeten niet gaan hamsteren met elkaar, maar iets meer voorraad, dat zou ik sterk aanbevelen. Maar dat is toch de dokter die dat moet doen? Want de dokter moet dat bewijsje uitschrijven. Want ik bedoel, die klant kan wel komen tegen u, doet er mij een zak vol. Ja, maar daar bent u niet voor. Nee, je kan samen, dus wij als apothekers praten goed met artsen. En samen kan je afspraken maken hoe je dat soort dingen inregelt. Oké. Dus bij dat soort medicijnen belt u de dokter en zegt, moet je horen, we hebben echt leveringsproblemen. U moet gewoon even opletten. Er moet een eigen receptje komen. In ons reguliere overleggen met onze artsen maken we er van tevoren al beleid over. En doordat je van tevoren dingen afspreekt, dan voorkom je ook dingen. Ja, maar goed, u zit in een ziekenhuis. Dat is voor u waarschijnlijk anders dan een apotheker die gewoon in de dorpsstraat zit. Maar de apotheek op de dorpsstraat heeft zogenaamde FTO's. Dat zijn dus ook gesprekken met artsen waar je dit soort dingen ook kan regelen. FTO's? Farmacotherapeutische overleggen. Ja, wilt u dat soort gewoon niet meer gebruiken? Dat je dat niet weet. Ik bedoel, echt waar. En die FTO's zijn gezellig, waar of niet, meneer Van der Bent? Ze zijn gezellig en functioneel. Dat bedoel ik. Juist. Ja, ja. Even tot slot. Wat moet er nu gebeuren? Wie is aan zet? Ik denk dat we met elkaar in gesprek moeten blijven om te zorgen dat we een fatsoenlijk prijsniveau hebben in Nederland van de geneesmiddelen. Dus iets omhoog, voor de lagere kosten. Precies. Laten we kijken waar de essentie zit. En die zit normaal bij de dure geneesmiddelen. En natuurlijk moeten we kritisch kijken naar goedkope middelen, maar die moet iets omhoog. Ja. We moeten afspraken maken dat we op tijd ontdekken als er tekorten zijn, zodat we daarop kunnen handelen. En we zullen onze voorraden iets moeten verhogen. Dus u als apotheker moet eigenlijk met gewoon de zorgverzekeraars als eerste in de slag. Uw volgorde doorgaat. Zeker ook met de overheid erbij. Helder. Hartelijk dank. U hoorde Bart van den Bent, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers en regelmatig te bezichtigen in FTO's. Het doorgeslagen verdienmodel van techreuzen leidt tot de perverse prikkel om alles over ons te willen weten. Dat zegt Kees Verhoeven van D66. Hij diende een initiatiefnota in om de invloed van de techniek op ons privéleven enigszins in te kunnen dammen. De vraag is echter of dat tij nog te keren is. Steden neigen bijvoorbeeld steeds meer naar het fenomeen smart city. Wat is dat nou weer? We gaan het vragen aan techfilosoof Hans Schnitzler bij ons in de studio. Hartelijk welkom. Ja, we komen later nog terug op die initiatiefnota van D66. Eerst even, wat is dat, een slimme stad, een smart city? Ja, slimme steden moet je denk ik zien in het kader van wat ook wel wordt genoemd het internet der dingen. Hè. De komst van ook wel het internet van alles. Dat wil zeggen, ja, een hele samengeklonterde beestenbende aan slimme apparaten en objecten die met elkaar, met ons en met onzichtbare derden communiceren. Met als bedoeling om ons gedrag een beetje te gaan sturen. Oh. En de gedachte is natuurlijk dat je met slimme technologieën het beheer en het bestuur van in dit geval steden kunt optimaliseren. Klinkt als een enge film. Nou ja, in zekere zin, die associatie is ook wel, denk ik, terecht. Daar komen we denk ik zo nog wel op. En tegelijkertijd zitten daar natuurlijk voordelen aan. Wat dan? Je hebt natuurlijk, je kunt met slimme technologieën de afvalverwerking bijvoorbeeld, of de afvalstromen kun je veel beter organiseren. Je kunt ook natuurlijk in het kader van veiligheid en mobiliteit ervoor zorgen dat verkeersstromen beter geregeld worden. Met slimme lantaarnpalen kun je ook de kwaliteit van lucht meten. Dus er zijn een aantal toepassingen die op zichzelf Niet problematisch zijn wat mij betreft. En misschien zelfs voordelig zijn. Ja, ook in het kader van duurzaamheid. Als het gaat over licht. Je kunt natuurlijk met sensoren ervoor zorgen dat het licht aanstaat daar waar het werkelijk nodig is. Of waar mensen zijn en elders niet. Nou ja, in die zin kun je ook dingen besparen. Het is de traditionele Januskop, hè? Ja, dat is altijd met technologie zo. Het aan de ene kant is het mooi en handig en fijn voor de mensen. Ja. En brengt het iets goeds. En aan de andere kant heb je die nadelige aspecten. Ja, en in dit geval, ik denk dat het grootste probleem is, wat je hier ziet, is dat steden de neiging hebben om die technologieën te omarmen. Zo werkt dat vaak. Die technologie is er nu eenmaal. Maar wat er dan gebeurt, is dat ze zich feitelijk uitbesteden aan de commerciële belangen, of uitleveren aan de commerciële belangen van de tech-industrie. Simpelweg omdat ze eigenlijk geen idee hebben waar het over gaat. Is dat het? Uiteraard, er is een enorme asymmetrie in kennis en kunde. Wat mooi gezegd, een asymmetrie in kennis en kunde. Ja, er is natuurlijk kortom, maar gemeentebesturen kan van alles verkocht worden. Want uiteindelijk, die ambtenaren, die hebben wel eens een keer een cursus gehad, maar dat is het ook wel. Nou, dat wil ik dan wel nuanceren. Hè. Er zijn nu elke zichzelf respecterende stad heeft wel een chief technology officer, zoals dat tegenwoordig heet. Als hij zelf weet wat het betekent. Nou ja, en daar is natuurlijk echt wel een achterstand in kennis. En in de mogelijkheden ook financiële middelen. En tegelijkertijd is dit wel, die ontwikkelingen gaan zo snel. En dit soort mensen zijn natuurlijk wel op de hoogte van wat er gebeurt. Maar ze worden gewoon overroeld en overmand eigenlijk door die techreuzen. En kennisvoorsprong is dermate gigantisch. Ja. En bovendien het PR-apparaat is ook dermate gigantisch. Ja. En marketingtechnisch is het dermate garantie dat je eigenlijk wel blij mag zijn dat ze te woord willen staan. Nou ja, dat is zeker waar. Ook als je beseft dat het hele begrip slimme stad, dat komt niet uit de koker van slimme steden, maar dat is natuurlijk door de tech-industrie verzonnen. Ja. En ik geloof dat er $600 miljard in omgaat in deze branche. Ja, klopt. Ik begreep dat er een gevleugelde tweet is van Smart. En dan hebben ze die letters SMAT. Surveillance marketed as technology. Ja, dat is een uitspraak die komt van Yevgeny Morozov, de Russische internetcriticus. En daar heeft hij natuurlijk een groot belangrijk punt. Want wat we vaak toch nog vergeten is dat, waar gaat het om voor technologiebedrijven? Data. Data. Ze willen onze gegevens, want daarmee kunnen ze ons gedrag gaan voorspellen en kunnen ze mooie producten maken. En onze data zijn ook heel erg handig als input voor allerlei kunstmatige intelligenties. En wat je ziet is dat de mogelijkheid om dat gedrag te voorspellen, in kaart te brengen, te voorspellen, te gaan sturen, ja, dat is natuurlijk iets wat steden en overheden misschien ook wel graag willen. En het risico is inderdaad dat je dus een soort van surveillance steden gaat krijgen, waarbij we voortdurend in de gaten worden gehouden. En ons gedrag daar waar nodig bijgestuurd wordt. China is daar een voorbeeld van. Ja, hè? China is natuurlijk een bekend voorbeeld. Hè. Dat is het sociaal kredietsysteem, waarbij je punten krijgt voor goed gedrag. En je gaat punten vanaf als je slecht gedrag vertoont. En dan kun je ook bepaalde diensten niet meer gebruiken. Maar het gebeurt hier natuurlijk ook. Enschede heeft in ieder geval ooit geëxperimenteerd met een slim systeem, waarbij dus mensen die zich goed houden aan de verkeersveiligheid, zich netjes gedragen, een beloning daarvoor kunnen krijgen. Ze kregen een dag lang een gratis parkeerplek of zoiets. Dat zal opgevochten zijn. We kijken vaak naar China. Maar China is heel expliciet en open. Die zeggen, wij willen inderdaad vertrouwen kweken onder burgers. En we willen daardoor hun gedrag in kaart kunnen brengen en ze kunnen belonen. En hier gebeurt het ook, maar dan vooral door commerciële partijen die eigenlijk natuurlijk wel hele andere belangen hebben. Ja. Ik begreep dat Barcelona een andere aanpak heeft wat betreft hun Smart City. Ja. Project. Ja, dat is echt interessant om te zien. Is dat er een soort toch wel een verandering van het perspectief is gekomen. Dat, eigenlijk komt het in de kern op neer dat Barcelona heeft gezien van, we moeten niet die technologieën als uitgangspunt gaan nemen, maar we moeten gewoon kijken, wat zijn nou de belangen en behoeften van burgers in de stad? En dat moet altijd het uitgangspunt zijn voor of we wel klinkt of heel niet. Logisch, hè? Het klinkt heel logisch. Maar dan gaat het over dingen als bereikbaarheid en veiligheid en dat ook, soort dingen. Maar het gaat ook over inspraak. Wat Barcelona heel goed doet, is met behulp van technologie, met behulp van het internet, mensen laten meebesluiten over wat moet nou de agenda zijn voor een stad. Dus in Barcelona, ik geloof dat al 70% van het beleid gebaseerd is op wat bewoners hebben aangegeven als dingen waar wat aan moet gebeuren. Nou, en dat is natuurlijk heel mooi. En dat is natuurlijk ook de gedachte van het net, dat je mensen kunt betrekken. Ideeën van participatieve democratie. Nou, Barcelona probeert dat werkelijk vorm te geven en tegelijkertijd de data, al die die persoonlijke gegevens die verzameld worden ook echt te beschermen en in handen te houden van daar waar het hoort, bij de burger. Ik begon met die... wat was het van Kees Verhoeven, hè? Die, ja. die wat had ingediend? Die vond dat je in ieder geval op moest letten met die grote terreuzen. Ja. Namelijk dat ze je gewoon leeg over qua data. Ja. En dat je daar eigenlijk... Initiatiefnota, ja. Precies. Ja. En dat dat afgelopen moest ja, zijn. Ja, klopt. Nou, dat is echt bemoedigend. Het is voor mij pas in een teneur. Je zou kunnen zeggen, vorig jaar is het imago van die grote techbedrijven is toch wel definitief aan diggelen geschoten. En dit jaar zie je echt de slag om onze data. Die krijgt nu gestalte. Politiek begint echt acties te ondernemen om die macht van die grote techbedrijven te beperken. En ja, dit is daar een goed voorbeeld van. En nou ja, dat is enerzijds heel erg bemoedigend. Tegelijkertijd denk ik dat de maatregelen die nu bijvoorbeeld door Verhoeven voorgesteld worden heel moeilijk uitvoerbaar zijn en wellicht ontoereikend. Want uiteindelijk hebben we een discussie nodig over wat zijn nou die data en bij wie horen die data nou? En mijn pleidooi, ik ben niet de enige daarin, is dat we eigenlijk onze gegevens, die datastromen, moeten zien als een nutsvoorziening. Net zoals elektriciteit, net zoals onze wegen, als een gemeenschappelijk goed. En wat betekent dat? Nou ja, dat betekent dus dat het altijd zo zou moeten zijn dat de overheid, of de gemeente, zicht hebben op wat er met die data gebeurt. Wie er eventueel iets mee wil doen. En dus ook de mogelijkheid heeft om daarin in te grijpen. En dat het nooit zo kan zijn dat we geen zicht meer hebben, dat die data doorverkocht worden aan allerlei databoeren en datahandelaren. U weet hoe het met al die nutsbedrijven afgelopen is. Die zijn allemaal verkocht, hè? Die zijn verkocht en tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat de overheid daar wel ook een plicht heeft om goed toezicht te houden. En het gaat mij meer om hoe kijken we naar data. Dus als we data zo gaan bekijken, ja, dat betekent dan dat de overheid daar dus ook zijn verantwoordelijkheid in moet nemen. En ons moet beschermen tegen die almacht van de techgiganten. Hebben ze wel een dilemma? Want voor hun zijn die data zelf ook van het grootste belang. Ja, nou ja, daar zit precies het pijnpunt. Dat ze enerzijds natuurlijk graag die data willen hebben, daarmee ook het bestuur kunnen optimaliseren, daardoor afhankelijk zijn van die techgiganten. Maar het is toch een kwestie van kennis en kunde enerzijds in huis halen, burgers blijven betrekken bij wat men aan het doen is, en gewoon blijven kijken van ja, waar zijn we voor? Nog even, hoe dicht zitten we eigenlijk bij die enge film? Ja, nou ja, in bepaalde opzichten zitten we daar best wel dichtbij. Omdat die verleiding nogmaals heel groot is om een soort surveillance steden op te tuigen. En wat tegelijkertijd interessant is om te zien dat er ook wel een soort kentering plaatsvindt. Het bewustzijn is enorm gegroeid dat het belangen van die techbedrijven niet dezelfde belangen zijn als politiek of overheden hebben. En dat daar een soort tegengewicht nodig is. Dus je ziet verschillende steden, ook Amsterdam, die wel bezig zijn met op een andere manier daarnaar kijken en veel meer vanuit gewoon weer wat heel erg voor de hand ligt inderdaad. Wat zijn nou de belangen en de problemen van mensen dag in dag uit en niet die technologie per se als uitgangspunt. Interessante materie. Hartelijk dank. Techfilosoof Hans Schnitzler hoorde u over smart cities en de technologie. Tegenover onze privacy. Bij de Correspondent kunt u deze week een uitgebreid artikel lezen over slimme steden. Heren, hartelijk dank voor dit eerste halve uur. Dank voor jullie komst. We gaan zo meteen dapper verder. En dan beginnen we met natuurlijk iets zoals iedere week. Kees Boman. Tot zo. NTO Radio 1. De Oude Rijn braakt bij Katwijk iedere dag grote hoeveelheden plastic in zee. Vuurwerkresten is ook zo'n probleem. Die bommetjes die we afgestoken worden, er zit altijd zo'n plastic kapje op. Een groep lokale strandjutters heeft een oplossing bedacht. Verder in onze uitzending... Dit moet ophouden. Oud-staatsbosbeheerder Frits van Beuzekom maakt zich boos over het kapbeleid van zijn oude werkgever. En hoe houd je al die meeuwen uit elkaar die boven je hoofd aan het krijsen zijn? Nou hoor je me heel mooi. Net een beetje rauwer het dan... Het is rauwer dan zilver. Een Friese expert leidt ons rond in het doolhof van de Hollandse meeuwen. Ja. Heel rauw. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Zo! Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als Business Edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. De Beatles en de Stones, Boudewijn de Groot, Aretha Franklin en de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar Sinvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sinvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. NPO Radio 1.